tena nina kwango Kwa visele mwango ya kwango Ngisi kwangu tosepela oh komisere mwangu ya kwangu soki yote nani na kwangu oh komisere mwangu ya kwangu baninga bandimiona kwangu oh komisere mwangu ya kwangu bana basepeli ona kwangu oh komisere mwangu ya kwangu soki yote nani na kwangu oh Komisere mwangu ya kwangu Mobelie mwako oh komisere mwako ya kwangu asakana kateo na makambo oh komisere mwako ya kwangu oh soki yote nani na kwangu oh komisere mwako ya kwangu mwana ya batu yo mwako oh komisere mwako ya kwangu Komisere mwako tokumisa oh komisere mwako ya kwangu soki atena